إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وفي الصحيح البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ndugu zangu katika imani baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni jukumu letu kumshukuru sana Allah tabaraka wa taala kwa neema kubwa aliyotupatia sisi ummati Muhammad neematul islam neema ya uislam na neema nyingi kabisa aliyotupatia hususan sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha iwapo nyinyi mkitaka kuzihisabu neema za Allah tabaraka wa ta'ala moja baada ya nyingine kwa hakika hatuwezi kudhibiti kubwa zaidi tunatakiwa kumshukuru Allah rabbul izza ndugu zangu katika iman kiendelea katika hutba tuliyohitaja katika aljuma iliyopita umuhimu wa watu kujishughulisha katika kuitafuta ilmu kwa kuwa Allah tabaraka wa taala ametuumba sisi kutoka matumboni mwa mama zetu hatujui chochote Allah tabaraka wa taala yaqul wallahu akharajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a niye Allah tabaraka wa ta'ala ndiye amekutoeni matumboni mwa mama zenu hali ya kuwa hamjui chochote kile kisha baada ya hapo waja'ala lakum as-sam'a Allah akatupatia masikio tukawa tunasikia wal absara na macho vile vile tukawa tunaona wal afida na nyoyo tukawa tunatafakari tunazingatia la'allakum tashkurun hayo yote Allah tabaraka wa taala ametupatia sisi ili tupate kumshukuru yeye zimetajwa khasa'is katika ashraful a'dha. Al-Imam Sa'di anasema Allah tabaraka wa ta'ala ametaja viungo ambavyo viungo bora zaidi kwa mwanadamu, bal ndio asbabu tahsilil ilm, ni miongoni mwa sababu zinazompelekea mtu kuipata ilmu. Hayo macho akawa anaona, masikio akawa anasikia, na nyoyo vile vile akawa anazingatia. Ayuha almuslimun ibadallah, enyi ndugu zangu watukufu wa Kiislam, fadhlu alilmi kathira, wallahi fadhla za ilmu zipo nyingi sana kwa wale ambao wanaojishughulisha katika kuitafuta ilmu. Tukianzia katika shabab, vijana wa Kiislam, Allahu tabaraka wa ta'ala amekukirimuni kukupatieni nguvu ya kiwiliwili, nguvu ya fikra. Kwa hiyo laiti kama kijana wa Kiislam atatumia ujana wake katika kujishughulisha kuitafuta ilmu nafi'i, basi wallahi yeye ataielewa dini vilivyo na wala hawezi akaburuzwa. Limadha? Kwa sababu gani? Lianna Allah tabaraka wa ta'ala a'atahum quwwata al-fikri wa quwwata al-badan. Allah tabaraka wa ta'ala amewapatia hawa vijana fikra zao zina nguvu, zimesalimika, miili yao vile vile ina nguvu. Mtu si ajabu kukimbia kilomita hata 100, kilomita 20, anafanya mazoezi mazito. Basi hivyo hivyo tutumie ujana wetu katika kujitahidi kuitafuta sana ilmu, al-ilmu shar'i, ambayo min afdhalil ulum wa min ashrafiha, ni miongoni mwa ilmu zilizokuwa bora sana na ilmu ambazo zina sharaf kubwa. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala ya'muru malaikata an yadha'u ajdihataha li talibil ilmi liman lidhan lima yatlubuhu. Allah tabaraka wa ta'ala anawaamrisha malaika wawafunike mbawa zao wale wenye kutafuta ilmu kutokana na lile wanalolitafuta, kwa sababu ni jambo kubwa kabisa. Jambo hilo ni adhim, kama tulivyosema katika Ijumaa iliyopita, hakuna aya ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amemuamrisha mtume wake kuomba ziada isipokuwa katika ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Fallahu tabaraka wa ta'ala qad nafa taswiyatan baina al-ulama'i wa ghairi haythu qal qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah tabaraka wa ta'ala amikanusha kuwa sawa sawa baina ya ahlul ilmi na watu ambao hawajishughulishi na ilmu. Allah amelikanusha hilo katika Qur'ani al-Karim, anamwambia Muhammad, sema kuwaambia, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, hivi wanalingana wale ambao wanaojua na wale wasiojua? Innama yatadhakkaru ulul albab, hakika si vingine wenye kukumbuka ni wale watu wenye akili. Kwa hiyo hata yale maneno ambayo yameenea katika jamii kwamba mimi sikusoma, lakini hauwezi kunidanganya. Vipi utashindwa kudanganywa wakati wewe haujasoma? Na wewe si ndio ambaye unapopata na matatizo unakwenda kwa wapiga ramli, wanakutabiria, wanakuambia utakuwa hivi, utakuwa hivi, lazima utadanganywa tu utake usitake, kwa sababu wewe haujajishughulisha katika kuitafuta ilmu. Hayo ni mambo ya hovyo ambayo sheitani amewakalia watu katika fikra zao. Bali bila asaf, kwa masikitiko makubwa sana, leo zimekuwa taaluma zote kabisa jambo la ilmu ndio linatangulizwa, ziwe hizo taaluma za kisiasa, taaluma mbalimbali za kidunia, yani elimu ndio inatangulizwa, lakini katika suala la dini watu wanaona hakuna haja ya ilmu. Kwa sababu gani? Ndio wakuta mtu atokwa mapovu katika mdomo wake, katika kijiwe anazungumza habari ya ilmu wakati haijui, bali ya athamu sahibu, anapata dhambi makubwa huyu mtu wake. Ni marufuku kuzungumza katika ilmu wakati wewe haujishughulishi na ilmu. Ni marufuku kuzungumza katika Qur'ani wakati wewe haujui Qur'ani, kwa sababu unapata dhambi. Fal muslimuna dhalamul islama, waislamu kwa hakika tumeudhulum sana uislamu, kuona uislamu kila mtu anastahili kuongea. Na ndio maana leo hii mtu atajishughulisha na mambo yake ya kidunia, akishamaliza, akishastaafu, hana habari ya dini. Sasa hapo ndo anatafuta msikiti kwenda kugombania uongozi. Huyu mtu hafahamu dini, na wale waislamu wanajitia unyonge hali ya kuwa wanamjua huyu hana chochote katika mambo ya dini, kwa sababu tu yeye ana master katika administration, ana degree ya pili, sijui amefanyaje, lakini huyu hajui hata ibada yake ya swala. Anakuja kugombea, waislamu wanatetemeka, wanampa madaraka. Matokeo yake migogoro mikubwa katika misikiti leo hii, na migogoro hii itaendelea ila antakuma saa, mpaka watu watakaporudi katika kuitafuta ilmu ya sharia, kwa sababu ilmu ndiyo kitu pekee ambacho kina uwezo wa kutoa maelekezo yaliyo sahihi katika Uislamu. Ilmu pekee ndio kitu ambacho kinamtoa mtu katika jahal, katika ujinga. Kwa hiyo ightanimu shababaka kabla haramik, yaqulu nabii alayhi salatu wassalam kama rawa al-hakim fil mustadrak min hadith ibn abbas, ightanimu khamsan qabla khams, shababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautik, wa faraghaka qabla shughrik. Rawahu al-hakim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ightanimu shababaka, upiganie ujana wako kabla haujakufika uzee. Piganie ujana wako katika kuiendea dini, katika kuisoma dini, kwa sababu tayari wewe ukishafikwa na utu uzima mambo mengi yatakuwa yamedhoofika. Na si kama tulivyosema vijana hawana muda wa kusoma. Wallahi hii dunia tutaiacha, hii dunia tutaiacha, na kazi haziishi isipokuwa umri unakwisha. Kama kazi kila siku zitaongezeka. Ikiwa wewe una uwezo wa kutumia fursa yako mbalimbali katika kuitafuta dunia, kwa nini hivyo hivyo usitumie fursa yako katika kuitafuta akhera? Ikiwa una uwezo nguvu zako kuzitumia, una uwezo wa kubeba mizigo hata kilo 100, kwa nini usitumie nguvu yako hiyo katika kuitumia wewe kutafuta ilmu ya kisharia? Ayuha almuslimun ibadallah, yaqulu Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala anatueleza ndani ya Qur'an al-Karim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairi Allahi lawajadu fiha ikhtilafan kathira. Allah anasema, je, nyinyi hamuizingatii Qur'ani? Laiti hii Qur'ani ingitoka kwa asiyekuwa Allah, basi mngiona ndani yake ikhtilafu nyingi sana. Na ndiyo Imam Shafi' rahmatullahi alayhi alikuwa akiandika risala yoyote, anasema la budda min al-khata. Mimi naandika hii risala, ninaandika kitabu hichi, ni lazima kuna makosa tu. Kisha anasoma aya ya Allah tabaraka wa taala, walau kana min indi ghairi Allahi lawajadu fi ikhtilafan kathira. Kama hii Qur'ani ingetoka kwa asiyekuwa Allah, ndani yake mngikuta tofauti nyingi sana. Lakini sisi wenyewe ni mashahidi, wazee wetu humu waliomo toka wanazaliwa wanaikuta Qur'ani ile ile, na vile vile wazee wao na mababu na mababu toka zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, Qur'ani ni hii hii. Na wala hawezi akatokea mtu ambaye ataweza kufanya mabadiliko, na hii ni bahati kubwa kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahati kubwa kwa Waislamu, kwa kuwa sisi tuna mwongozo, tuna kitabu, tuna sunna, tuna a'immatul a'lam, bali tuna maswadir at-tashri', vyanzo vya sharia yetu. Abi da'wa al-jahiliya, yani sisi tunaathiriwa na da'wa za majahid, wakati tuna kitabu, wakati tuna sunna. Allah tabaraka wa ta'ala anaitangaza kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni neema kubwa. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhi ayatihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Bila shaka Allah amewaneemesha Waislam pale alipowaletea mtume miongoni mwao akiwasomea aya na kuwatakasa, na kabla ya kuja mtume huyu kwa hakika watu walikuwa katika upotovu ulio dhahir. Wal hikmatu huna al-ilmu an-nafi', na hikma iliyotajwa hapa katika aya hii ni ilmu an-nafi', kama walivyotaja wafasirin wa Qur'an. Alhamdulillah, الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فقد روى الإمام النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه متوم صلى الله عليه وسلم أن سيما الدنيا ملعونة، دنيا إمل عنيوة، وملعون ما فيها نفيل في لفيوب دنياك في لفيل في مل عنيوة إلا ذكر الله، isipokuwa utaji wa Allah tabaraka wa taala. Wama wala, na vile ambavyo vyenye kuambatana na hiyo dhikrullah, wa alimun wa mutaallim, na wamevuliwa vile vile mwanachuoni na yule ambaye anayejifundisha, anayejishughulisha na ilmu. Wa dunya maluna, yani bimaana madhmuma, dunia hapa imekuwa ni mbaya kwa yule ambaye anashughulishwa na dunia zaidi, akasahau dini, akasahau Qur'an, akasahau ilmu ya kisharia, akamsahau Allah tabaraka wa taala. Kwa hali hii ndiyo anasema kwamba dunia hii inakuwa ni mal'un. Lakini wanavuliwa dhikrullah, ule utaji wa Allah, ikiwa watu wanajishughulisha katika utaji wa Allah tabaraka wa taala, ikiwa watu wanajishughulika katika kutafuta ilmu, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam amewavua watu hao. Ayuha almuslimun ibadallah, ndugu zangu katika iman, kwa hakika kama vile watu wanavyojishughulisha katika talabi dunia, basi hivyo hivyo wajishughulisha katika kuitafuta ilmu, bali ikiwezekana hata watu wasafiri sehemu mbalimbali. Akiona mtu muda wake umembana na ana fursa, basi asafiri kwa ajili ya kwenda kuitafuta ilmu. Na ndiyo maana hata Allah tabaraka wa taala alivyomwagiza Mtume Musa alayhi salam, wa idh qala Musa li fatah la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain au amdhiya huqba. Allah tabaraka wa taala alimweleza Nabii Musa, yupo mja miongoni mwa waja wetu, a'tainahu ilman wa hikma, Allah amempa ilmu na amempa hikma. Kwa hiyo Nabii Musa akamwambia kijana wake, kwamba mimi nitaendelea kutembea kwa ajili ya kuifuata hiyo ilmu hata abluga majma' al-bahrain, mpaka nikutane nifike sehemu ambazo zinakutana bahari mbili, au amdhiya huquba, au niende miaka na miaka hali ya kuwa natafuta hiyo ilmu. Mimi sintokata tamaa madam Allah amemwambia Musa alayhi salam, yupo mja miongoni mwa waja wetu ambao yeye ana maarifa, yeye amepewa ilmu kubwa ambayo wewe hauna. Tazama Musa alayhi salam, japokuwa anakwenda kwa yule mja Al-Khidhir ambaye ni Abdul Salih, mja mwema. Musa afdhalu min Al-Khidhir, Musa ni mbora kuliko Al-Khidhir, lakini Allah amemwamrisha aende kwa ajili ya kutafuta ilmu. Na ikiwa sisi tunasafiri kwa ajili ya kutafuta dunia yetu, vipi katika ilmu? Kwa sababu talibul ilmu yupo katika dhamana ya Allah tabaraka wa taala, hata lolote atakalopatwa, faqad waqa'a ajruhu ala Allah, umehakikika ujira wake mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wangapi shabab wametoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuitafuta ilmu, na hilo ni jambo kubwa. Jambo lolote atakalolipatwa, matatizo yote atakayopata, basi yeye yupo katika dhamana ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Allah amemjalia yeye ameichukua njia kwa ajili ya kutafuta ilmu, basi Allah atamfanyia wepesi ile njia yake ya kwenda peponi. Mata rajulun fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam kama rawa an-Nasa'i wa hasanahu al-Albani min hadithi Abdullah bin Amr bin al-As, mata rajulun fil Madina, alikufa mtu mmoja Madina. Fasalla alayhi sallallahu alayhi wasallam, mtume akamsalia. Na tunaelewa kusaliwa na mtume ni daraja. Mtume alikuwa hawasalii hata watu wenye madeni. Anamuuliza, je, nani anayemdai mimi? Nani atakayemlipia? Ni mimi hapa. Au kama hana, anawaambia masahaba, tangulieni, mimi nakaa pembeni. Kwa hiyo kuswaliwa na mtume ilikuwa ni sharafu kubwa. Kwa hiyo mtume amemswalia yule mtu ambaye min ahli al-Madina, katika watu wa Madina. Kisha baada ya hapo mtume akasema, ya laitahu mata min ghairi maulidi, laiti huyu mtu angekufa katika ardhi ambayo hakuzaliwa. Qila ya Rasulullah, walima ya Rasulullah, masahaba wakasha, kwa nini ewe mtume wa Allah, huyu ni katika ahlul Madina, na tunaelewa mautu fil Madina fadla, waman arada an yamuta falyamut fiha, kufa Madina ni fadhila, mtume anasema. Na hata mtu akitaka kufa basi afe, yani ina maana Allah akimwandikia kufa afe, kwa sababu kufa Madina kuna sharaf na fadhila kubwa. Lakini mtume akasema, ya laitahu mata min ghairi maulidi, bora angekufa huyu katika sehemu ambayo hakuzaliwa. Walivyomuuliza masahaba, akasema mtume sallallahu alaihi wasallama, inna ar-rajula idha mata min ghairi maulidihi qisa lahu min maulidihi ila mawdhi'i mautihi fawudhi'a fil janna, au kama qala alayhi salatu wasalam, kwamba mtume anasema mtu yoyote akifa katika ardhi ambayo hakuzaliwa, pengine amekwenda kutafuta ilmu, na baada ya hapo mauti yakamfika, basi hupimwa kutoka sehemu aliyozaliwa mpaka sehemu aliyokufa, fawudhi'a fil janna, yani ile nafasi yeye inakuwa ni nafasi yake katika janna, nafasi yake katika pepo. Mtu ametoka Mwanza amekuja kutafuta ilmu Dar es Salaam akafa, basi kutoka kule Mwanza mpaka hapa makilomita mangapi, Allah tabaraka wa taala anamwekea hiyo sehemu kuwa ni katika ahli aljanna. Ndugu zangu katika iman, ama kwa hakika Allah tabaraka wa taala anatupenda sana sisi waja wake. Allah tabaraka wa taala ametukirimu ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika khasais nyingi kabisa ambazo hawakuzipata wale waliokuwepo kabla yetu. Lakini bil asaf, kwa masikitiko, sisi ndio hatujitambui. Sisi ndio hatujitambui. الناس محتاجون الى العلم، الناس احوج الى العلم من الطعام والشراب. انا سمع الامام احمد بن حنبل الامام اهل السنه kwamba watu wanahitaji zaidi ilmu kuliko wanavyohitaji chakula na kinywaji. Lianna ar-rajula ya'kulu bi yawmi marratan aw marratayn walakin al-ilma biadad al-alfas. Anasema al-Imam Ahmad kwamba watu wanahitaji zaidi ilmu kuliko unavyohitaji chakula na kinywaji, kwa sababu kwa siku wewe unaweza ukala mara moja au mara mbili hata mara tatu, lakini ilmu Imam Ahmad anasema biadad al-anfas, kwa idadi ya pumzi, muda wowote lazima utafute ilmu. Wal-ilmu shar'i ambayo ndio tunayosisitizia zaidi, kama tulivyosema leo watu hawahamasishi kwa elimu ya sekula, kwa sababu tayari yeye mwenyewe anaelewa thamani hiyo. Yeye mwenyewe tayari akishapata kijana anampigia mahesabu, kijana wangu atasoma katika shule gani. Lakini iliyonyongeshwa ni elimu ya dini, elimu ya sharia, elimu ya kuelewa kitabu, elimu ya kuelewa sunna. Wala usiathirike kusema kwamba labda mimi sina muda. Wallahi muda upo. Kwa hiyo shabab, nasaha zangu kwa shabab, tumieni hiyo fursa Allah aliyowapa ya ujana wenu katika kuitafuta ilmu. Na vile vile hata shuyukh, wazee wetu, vile vile usione tabu, jiendeleze kidogo kidogo, tafuta kijana akuendeleze. Limadha? Kwa sababu ma baqiya min umrik aqal qalilan fi ma madha wal hayatu fi yadillah. Iliyobakia katika umri wako ni muda mfupi sana. Uhai upo mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Lakini tayari ukishajiona kwamba mimi ni mtu mzima, kwamba nilipotoka ni parefu zaidi kuliko palipobakia, kwa hiyo jikurubishe zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Jisome, usikate tamaa, isome Qur'an, isome dini yako, tafuta markazi za ahlu sunna kama hapa. Alhamdulillah, vijana wengi wanasoma. Kwa hiyo uwe katika tabakati mbalimbali, wewe uwe mfanya biashara, lazima utenge muda wako kusoma. Uwe driver wa bodaboda, uwe unasukuma ule mkokoteni, uwe mkulima, uwe nani, uwe nani, kazi haziishi isipokuwa umri unaisha. Fanasalallaha tabaraka wa taala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana wa an yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum.